นี่คือรายการธรรมรับอรุณเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพูดคุยกับเรื่องราวของธรรมะที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ความทุกข์เล็กๆน้อยๆที่เรามีอยู่ที่เราได้เคยประสบมาหรือจะประสบต่อไปสามารถที่จะข้ามล่วงผ่านพ้นก้าวข้ามความทุกข์เหล่านั้นได้ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังเราฟังให้ดีใคร่ครวญให้เข้าใจทำความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างแจ่มแจ้งจะทำความดับทุกข์ไม่ได้ซึ่งแน่นอนไอ้ตัวบทข้อมูลต่างๆที่พระเจ้าได้เคยเทศเคยสอนเอาไว้เขาก็มีการบันทึกลงอักษรเก็บเป็นข้อมูลมาแบ่งเป็นหมวดหมวดแยกแยะให้เราเกิดความเข้าใจแต่โดยครูบาอาจารย์รุ่นที่ผ่านๆมาแล้วก็มีรุ่นนี้ในสมัยนี้ที่ได้แปลมาเป็นภาษาไทยให้เรามีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นมีคอมพิวเตอร์ทำเราก็จับลงคอมพิวเตอร์มีระบบเสียงถ่ายทอดเสียงได้เราก็เอามาเทศมาบอกสอนผ่านทางรายการวิทยุให้ท่านผู้ฟังฟังซึ่งหมวดข้อมูลต่างๆเหล่านี้จริงๆตั้งแต่สมัยพุทธกาลแหละมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการโต้เถียงกันได้เถียงกันในเรื่องธรรมะแล้วก็คิดว่าฉันจะเอาชนะเธอเธอต้องแพ้ฉันฉันเก่งกว่าเธอเธอแย่กว่าฉันฉันรู้มากกว่าเธอเธอรู้น้อยกว่าฉันอย่างนี้ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของสิ่งที่จะทำเป็นความเป็นงูพิษที่เกิดขึ้นได้เพราะธรรมะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความถอนความยึดถือและรื้อถอนซึ่งความยึดถือออกจากใจของเราแต่ยึดถือว่าฉันเป็นอย่างนี้ยึดถือว่าเธอเป็นอย่างนั้นยึดถือว่าฉันดีกว่าเธอหรือเธอแย่กว่าฉันและคลายความยึดถือตรงนี้เมื่อคลายความยึดถือตรงนี้ได้ไอ้การที่จะไปทุ่มเถียงหักล้างกันด้วยวาจามันก็จะไม่มีในซึ่งการที่ธรรมะจะมาช่วยในการที่จะคลายความยึดถือในใจเนี่ยคุณต้องเห็นถูกต้องคุณต้องเห็นถูกต้องถึงจะสามารถที่จะคลายความยึดถือได้ไอ้ความเห็นที่ตรงที่ไม่ถูกต้องตรงนี้แหละแต่ที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปริยัติที่เป็นงูพิษเนื่องเพราะว่าปริยัติความรู้ที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราคลายความยึดถือได้แต่ว่าเป็นงูพิษซะทำกลับให้เรายึดถือมากขึ้นยึดถือในสิ่งที่ว่าฉันดีหรือฉันไม่ดีดีแย่กว่าเธอยังไงยังไงในความยึดถือยังมีอยู่เพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เรามาทำความเข้าใจในเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษแต่คือธรรมะที่แบ่งเป็นหมวดหมวดข้อๆทำความเข้าใจแล้วเราจะสามารถที่จะคลายความยึดถือเอากิเลสออกจากใจได้แล้วก็ข้อมูลที่เรารู้เราจำได้อันนั้นจะเป็นประโยชน์แต่ไม่ได้เป็นพิษเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้ความปล่อยวางความแจ่มแจ้งความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและความเย็นอยู่ในใจนั่นคือนิพพานในความเย็นนิพพานแปลว่าเย็นอยู่ในใจของเราวันนี้เรื่องราวที่จะพูดถึงก็คือจะพูดถึงเรื่องของความที่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมแต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องติดต่อกับคนนั้นคนนี้และหลายๆคนก็จะพูดลักษณะนั้นนักสังคมวิทยาในสมัยใหม่ก็พูดชัดเจนแล้วเขาก็จะอธิบายว่าดูสิสัตว์ก็ยังอยู่เป็นฝูงคนก็ยังอยู่เป็นกลุ่มและถ้าบอกว่าเราจะแยกออกไปคนเดียวมันไม่ได้เหมือนกับกรณีเช่นว่าพระออกไปอยู่ป่าคนเดียวทำความหลีกเล่นอยู่เงี้ยไม่ดียังไงก็ต้องมีเพื่อนซึ่งแน่นอนล่ะเรื่องความเป็นมีเพื่อนมีมิตรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนเหมือนกันแต่นี้เรามาฟังความเห็นของสัมมาสัมพุทธะซึ่งเป็นผู้ที่รู้หมดจบรอบทุกอย่างในทุกที่คือการอยู่แบบมีเพื่อนก็ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดแต่การอยู่คนเดียวก็ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่คุกคีทั้งหมดพระพุทธเจ้าแยกแยะไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าตัวพระองค์เนี่ยจะตำหนิการคุกคีเสียทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าอย่างนั้นแต่ว่าการคุกคีอะไรนะที่มันเป็นไปเพื่อที่จะให้เกิดความยึดถือเกิดความวุ่นวายอันนั้นไม่ดีแต่การคุกคีกับด้วยเสนาสนะอันสงัดสรรเสริญการคุกคีแบบนี้นะการคุกคีนะท่านฟังซึ่งปกติมันจะไม่ดีใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าพระเจ้าตำหนิทั้งหมดแต่การคุกคีชนิดที่ว่าคุกคีกับเสนาสนะอันสงัดนะอันนี้สนับสนุนให้ทำอ๋อก็อยู่โดดเดียวสิก็ใช่นะสิแต่อยู่โดดเดียวในที่นี้ไม่ใช่อยู่คนเดียวนะไม่ใช่แบบว่าอยู่คนเดียวเพราะพระก็ต้องไปบิณฑบาตก็ต้องเจอคนที่ใส่บาตรใช่ไหมต่อให้ตอนที่ไม่ไปบิณฑบาตก็ต้องมีเพื่อนท่านผู้ฟังแต่ความมีเพื่อนตรงนี้เอาอะไรเป็นเพื่อนเอาอะไรเป็นมิตรเอาธรรมะนี่แหละเอาอริยมรรคมีองค์8เป็นมิตรเป็นเพื่อนเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นมิตรเป็นเพื่อนแต่เพื่อนอยู่ในใจคนที่มีตัณหาท่านผู้ฟังต่อให้อยู่คนเดียวก็เหมือนมีเพื่อนมีเพื่อน2ตัณหาเป็นเพื่อน2คอยมา บอกซ้ายบอกขวาไหนเราคิดอย่างนั้นอย่างนี้พูดมาไปตามกามกิเลสตัณหาหมุนไปต่อให้อยู่คนเดียวเถอะนอนอยู่ในห้องคนเดียวมันก็คิดไปนู่นนี่นั่นนะไม่ได้สงบไม่ได้มีคนเดียวแต่อยู่เป็นเพื่อนแต่นี้เพื่อนที่คุณจะมาคบมันใครล่ะถ้าคุณเอาตัณหาเป็นเพื่อนแย่แล้วทีนี้มีแต่ทางต่ำเพราะว่ามันรัดรึงรวบรัดรึงเรามันจะดึงเราให้ลงต่ำนี่คือลักษณะของตัณหามันรวบรัดซัดซื่อปิดบังซ่อนเร้นครอบงำหดหู่ในลักษณะเป็นงี้แต่ถ้าบอกว่าเราเอาธรรมะธรรมะนี่จะเป็นไปเพื่อการเปิดอย่างเช่นพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เปิดแล้วสว่างสวยจะเปิดออกคลี่ออกขยายออกทำให้แจ่มแจ้งง่ายของที่คว่ำอยู่นี่คือลักษณะของธรรมะเอาธรรมะเป็นเพื่อนอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเพื่อนนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นในใจนะที่เพื่อที่จะอธิบายให้ฟังว่าไม่ได้ว่าตำหนิการอยู่เป็นหมู่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าอยู่เป็นหมู่กับธรรมะมีมรรคองค์8ด้วยมีโพชฌงค์7ด้วยมีอริยสัจ4ด้วยมีสัมมาประธาน4ด้วยโอ้โหมีนี่เป็นเพื่อนหมดเลยมีธรรมะเป็นเพื่อนเป็นอาวุธนี่ดีแต่ถ้าคลุกคลีเราก็ให้ไปคลุกคลีกับเสนาสนะอันสงัดเช่นว่าเสนาสนะที่มีคนเข้าออกน้อยเป็นที่ทําการรับของมนุษย์มีเสียงอึกทึกกรมน้อยคลุกคลีกับสิ่งแบบนั้นดีทีนี้นี่คือเรื่องของทางใจเรื่องของทางสถานที่แล้วถ้าทางบุคคลล่ะตัวคนเดี๋ยวเราจะดูยังไงว่าไอ้เพื่อนเราที่เป็นคนเป็นเนี่ยวันดีหรือไม่ดีแต่จะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์คนที่แก่กว่าคนที่อ่อนกว่านะคืออันนี้ครับเจ้าจะจัดรวมกันหมดเลยนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุไม่ได้เกี่ยวข้องกับฐานะของเขานะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะว่าเขาเป็นสภาวะไหนเป็นผู้ชายผู้หญิงคนต่างประเทศคนในประเทศสมณะพราหมณ์ราชตระกูลหรือแม้แต่คนที่มีอาชีพตามเราก็ดูได้ทั้งนั้นแต่วิธีการดูเอาคร่าวๆก่อนท่านฟังแต่เราจะดูว่าคนนี้เป็นเพื่อนจะเป็นมิตรที่ดีหรือไม่เป็นกัลยาณมิตรหรือไม่นะดูได้คร่าวๆก็ตรงที่ว่าถ้าดูเรื่องความดีของเขาแล้วก็ดูตรงที่ว่าเขามีการให้ปันไหมแล้วก็มีการพูดจาที่ไพเราะไหมแล้วก็มีการประพฤติประโยชน์หรือไม่นะเขาวางตนเสมอกันหรือเปล่าแล้วก็กล่าวคําที่จะไม่ทําให้แตกกันหรือไม่นะ5อย่างนี้จะเป็นเครื่องที่ดูได้คร่าวๆนะเราเห็นคนใดคนหนึ่งอายุมากอายุน้อยคนขาวคนดําเป็นเพศสมณะหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ทั่วไปนะผู้ประสาทไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเขามีลักษณะการให้ปันเป็นคนพูดจาไพเราะไพเราะนี่ไม่ใช่หมายความว่าลักษณะการใช้ภาษานะแต่เป็นการพูดที่ไม่หยาบนะไม่หยาบเนี่ยไม่ใช่ว่าการใช้ภาษาสุภาพแต่หมายถึงว่าการพูดแล้วจะไม่ทิ่มแทงใจนะพูดแล้วไม่กระเทือนใจว่างั้นนะอาจจะใช้ภาษาที่สมัยพ่อขุนรามอยู่แต่ว่าพูดแล้วมีความฟูใจมีความยินดีร่าเริงอันนี้ก็พอจะเข้าข่ายแต่ข้อที่3ด้วยการประพฤติประโยชน์มีการทำประโยชน์กับตัวเรามีการทำประโยชน์กับสังคมแล้วก็ที่4ด้วยการวางตนเสมอกันวางตนเสมอกันเนี่ยหมายความว่ารู้จักหน้าที่ของตัวเองแต่ถ้าเขาเป็นอยู่ในตำแหน่งไหนหน้าที่อะไรก็วางตนให้เสมอกับตำแหน่งนั้นหน้าที่นั้นเช่นถ้าเป็นลูกน้องมีการวางตนเสมอกับเป็นลูกน้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิตรที่ดีได้มีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรได้แต่ส่วนข้อที่5ก็คือกล่าวคำที่จะไม่ให้แตกกันอะไรที่จะเป็นเครื่องแตกกันหักล้างกันแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วก็จะไม่พูดนั่นนี่คือข้อที่ดีๆที่จะดูได้ว่าคนนี้พ่อจะเป็นมิตรดีได้อันนี้คือส่วนดีแต่ถ้าส่วนชั่วเรามาดูส่วนที่ไม่ดีแต่ส่วนดีก็ต้องมาเปรียบเทียบกับส่วนที่ไม่ดีถ้าบอกว่าคนใดคนหนึ่งแต่ถ้ามีลักษณะนี้เข้าข่ายว่าเป็นเพื่อนชั่วก็คือจะชักชวนให้ไปเล่นพนันเล่นการพนัน2ชักชวนให้ไปเป็นนักเลงเจ้าชู้เช่นถ้าเป็นผู้ชายก็ไปหาเที่ยวผู้หญิงชักชวนไปในทางนี้เริ่มไม่ดีละนะ3ชักชวนให้ไปเป็นนักเลงสุรานักเลงสุราเนี่ยก็คือดื่มเหล้านั่นแหละดื่มกันอยู่เรื่อยนะทุกอาทิตย์ตั้งวงแม้อาทิตย์ละ 2-3 วันไอ้นี่มันชวนอยู่เรื่อยอ้าวแสดงว่ามันเป็นเพื่อนไม่ดีแล้วข้อที่4คือลวงผู้อื่นด้วยของปลอมนะชักชวนในการลวงผู้อื่นด้วยของปลอมคือชักชวนกันไปทำอ่ะลวงกันซึ่งหน้าโกงซึ่งหน้าแล้วข้อถัดมาคือทำตัวให้เป็นนักเลงหัวไม้หาเรื่องต่อยตีคนอื่นอยู่เรื่อยแล้วก็คือชักชวนให้แตกกันแต่อีกอย่างนึงก็คือว่าชักชวนไปในการฟ้อนรำขับร้องอะไรที่จะทำให้เกิดความมัวเมาเนี่ยชักชวนกันไปคืออันนี้คือเรื่องที่เขาจะชักชวนไปจำฟังแต่ถ้ามันชักชวนไปในทางนี้ให้รู้ไว้เลยเล็งเอาไว้อันนี้มันเป็นคนไม่ดีนะแล้วก็ดูทางการทำตัวของเขาแต่ถ้าตัวของเขาเนี่ยเป็นการมีลักษณะว่าเป็นคนที่ฟ้อนรำขับร้องอยู่เรื่อยทำกิจกรรมอะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อความ เพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาประมาทในการขับร้องการพนันการดื่มเหล้าเนี่ยจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้ตัวเองตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะความประมาทมันก็เข้าสิงได้หรือว่าตัวเองนั้นก็มีมิตรชั่วเพื่อนคนนั้นก็มีมิตรไม่ค่อยดีมิตรของเขาเพื่อนของเขาก็ชักชวนไปในการเล่นพนันให้มีความเจ้าชู้ดื่มเหล้าหลวงผู้อื่นด้วยของปลอมตีคนอื่นรังแกคนอื่นนักเลงหัวไม้แล้วก็ยังเป็นคนตระหนี่ตระหนี่เหนียวแน่นอันนี้เราพอจะดูได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีอาจจะรู้จักไม่รู้จักก็ไม่รู้อาจจะอายุมากอายุน้อยสูงต่ำดำเตี้ยชาติภาษาไหนเป็นสมณะพราหมณ์หรือว่าเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาตรงนี้ดูได้ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีคร่าวๆดูทั่วๆไปแต่อย่างไรก็ตามธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราจะควรน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราแต่เราก็ดูด้วยว่าตัวเราอ่ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตัวเราเองเนี่ยอยู่ในแดนดีหรือแดนไม่ดีแต่ถ้ามีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งในส่วนที่ไม่ดีเช่นว่าเราชักชวนให้เขาตีไพ่เล่นการพนันตัวเราเองคบหาเพื่อนไม่ดีอยู่หรือว่าเป็นนักเลงเจ้าชู้อยู่นอนหลับในรากลางวันบําเรอตนในสมัยที่ไม่ใช่การแต่การนอนหลับในรากลางวันบําเรอตนในสมัยที่ไม่ใช่การเนี่ยหมายความว่าอย่างเช่นตอนเนี้ยสถานการณ์การเงินอาจจะไม่ดีถ้าสถานการณ์การเดินไม่ดีจะมาหาความสุขโดยการไปกินข้าวข้างนอกหรือว่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายมันก็ไม่ควรแต่ถ้าว่าสถานการณ์การเงินดีอาจจะไปกินข้าวข้างนอกซื้อของที่เป็นแบรนด์เนมมีราคาหน่อยอันนี้อาจจะทําได้แต่เพราะการที่เรารู้จักบําเรอตนในสถานะที่ควรจะเป็นการดีกว่าอันนี้ก็คือให้มาดูตัวเราเองด้วยนะว่าตัวเราเองเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีหรือไม่ดีอย่างนี้อย่างไรแต่ถ้ามีตรงไม่ดีเราก็แก้ซะถ้ามีตรงที่ดีเราก็ทำให้มากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของเพื่อนเนี่ยพระเจ้าก็ยังขยายความไปอีกนะว่าถ้าเราคบเพื่อนไม่ดีนะขั้นแรกเนี่ยคือเราดูและรู้ว่าใครดีใครไม่ดีดูคร่าวๆดูได้นะแล้วก็ถ้าพบว่าเราคบคนไม่ดีแต่ถ้าคบคนไม่ดีเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่เชื่อว่าจะทำให้เป็นคนนอนตื่นสายกินเหล้าท่านผู้ฟังมันก็นอนตื่นสายแล้วก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่เสพภรรยาผู้อื่นล่วงภรรยาผู้อื่นของผู้อื่นคุณไปล่วงของเขาโอ้โหมีปัญหามากแน่นอนแล้วก็ที่3จะทำให้เป็นผู้ที่มีความประสงค์ผูกเวรแล้วจากนี้ก็จะทำให้เป็นคนที่ทำหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่สาระว่าเป็นสิ่งที่สาระแล้วก็ไปทำสิ่งที่ไม่ใช่สาระเสียเวลาเปล่าชีวิตเราสั้นเราควรจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเรามีเพื่อนชั่วมันก็จะไปทำสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ล่ะหลังจากนั้นก็ยังทำให้มีมิตรชั่วเพิ่มขึ้นเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเสื่อมจากโลกทั้งสองแล้วปัจจุบันคุณก็เสียเวลาไปเปล่าๆเกิดมาตายเปล่าๆแล้วกว่าจะรู้สึกตัวได้อาจจะต้องเลิกคบเพื่อนพวกนั้นมารู้สึกตัวได้ทำตามคำสั่งพระเจ้าวัยก็ล่วงเลยผ่านเข้ามัชฌิมวัยไปล่วงเลยผ่านไปปัจฉิมวัยไปแล้วก็เสียเวลาไปเปล่าๆแต่นอกจากนี้ถ้าโลกหน้ามีจริงเสื่อมจากโลกหน้าอีกแต่แทนที่เราจะได้ความสุขเป็นความสุขที่เป็นเทวดาเป็นอยู่บนสวรรค์หรือว่าความสุขที่เหนือขึ้นไปกว่านั้นเป็นพรหมหรือเหนือขึ้นไปกว่านั้นสุขสุดยอดเลยคือนิพพานเนี่ยมันก็จะเสื่อมจากตรงนั้นไปแต่ถ้าโลกหน้ามีจริงแต่ถ้าโลกหน้าไม่มีจริงก็ยังเป็นทุกข์ในปัจจุบันดังนั้นเราจึงควรจะหลีกเลี่ยงจากการที่ต้องคบเพื่อนชั่วหลีกเลี่ยงจากการที่ตัวเราเองจะเป็นเพื่อนชั่วเองจริงๆมันเรียกว่าเพื่อนไม่ได้หรอกเรียกได้ว่าเป็นคนรู้จักกันเฉยๆแต่คือเราอาจจะรู้จักกับคนชั่วได้แต่จะเอาคนชั่วมาเป็นมิตรเนี่ยไม่ได้เลยมีเพื่อนชั่วคนเดียวแย่กว่ามีศัตรูดีๆตั้งร้อยคนคนชั่วเป็นมิตรคนเดียวแย่กว่ามีศัตรูดีๆตั้งร้อยคนในศัตรูร้อยคนถ้าเรามีความขยันขันแข็งต่อสู้ได้บางทีอาจจะเอาชนะได้ทำคุณธรรมบางอย่างให้เกิดขึ้นในใจได้แต่มิตรชั่วคนเดียวเนี่ยโอ้มันพาไปชิบหายได้จนถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเพราะฉะนั้นมีมิตรชั่วแม้แต่คนเดียวก็ไม่ดีซึ่งมิตรชั่วเนี่ยเราดูได้คร่าวๆอย่างที่บอกไปรายละเอียดพระเจ้าก็แจกแจงแยกแยะให้แต่ต้องดูให้ดีเพราะว่าอย่างที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าคุณจะอยู่ในสังคมคุณให้แน่ใจนะว่าคุณเลือกคบกับใครอันดับแรกคนที่ชั่วเนี่ยมิตรที่ชั่วคนที่เราจะรู้จักเขาเนี่ยดูได้คือมี4อย่างคือเป็นคนปลอกลอกคิดเอาถ่ายเดียว2ดีแต่พูด3หัวประจบและ4ชักชวนในทางชิบหายเพื่อนมี4ประเภทท่านฟังอันนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่เพื่อนหรอกก็เรียกว่าเป็นศัตรูแต่ศัตรูในคราบของเพื่อนศัตรูในคราบของมิตรก็เรียกว่าเพื่อนชั่วเพื่อนชั่วมี4อย่างคือ1ปอกลอกคนปอกลอก2คนดีแต่พูด3คนหัวประจบ4คนชักชวนในทางชิบหายถ้าเอา4ประเภทนี้ม าทําเป็นเพื่อนคุณแย่แน่นอนต้องระวังหรือถ้าเราเป็น4ประเภทนี้เราไปเป็นเพื่อนของใครไปที่ไหนมันเหม็นหมดไปที่ไหนมันพังหมดแต่4ประเภทดูอย่างไรคนปอกลอกเป็นยังไงแล้วก็คิดจะเอาฝ่ายเดียวเสียก็ให้น้อยแต่เสียก็เสียน้อยจะเอามากในเวลาที่ใครมีปัญหาอะไรไม่ทําไม่ช่วยไม่รับทำกิจของเพื่อนในคราวมีภัยคบก็เพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองจึงคบกันนี่เรียกว่าคนปอกลอกคนดีแต่พูดเป็นยังไงแล้วก็เอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมาพูดมาปราศัยพูดแต่เรื่องที่ผ่านมาแล้วพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้แต่ตอนนี้ต้องการให้ช่วยเรื่องนี้มันกลับอ้างนู่นอ้างนี่ขัดข้องพึ่งไม่ได้หรือถ้าเอาอะไรมาช่วยก็เอาสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเอามาช่วยเช่นว่าตอนนี้เขาช่วยกันทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดวัดอย่างนี้เป็นต้นเอาก็หาไปข้างนอกบอกว่าไปทำกิจข้างนอกไปช่วยงานตรงข้างนอกตรงนู้นนอกวัดนอกบ้านเองงานนอกวัดนอกบ้านมันมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็ออกปากอ้างขึ้นมาหรือว่าทําสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์นั่นคือลักษณะของคนที่ดีแต่พูดแต่คนหัวประจบเป็นยังไงแล้วก็อะไรก็ตามใจหมดท่านผู้ฟังดีก็ตามใจชั่วก็ตามใจนั่นคือจะทําดีก็คล้อยตามจะทําชั่วก็คล้อยตามแล้วก็ต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาในลักษณะนี้คือจะดีก็ไม่ได้วิเคราะห์ว่าอะไรดีอะไรชั่วจะชั่วก็ไม่ได้วิเคราะห์ว่าอะไรชั่วอะไรดีอ้อหมดทุกอย่างมันไม่ถูกถ้าดีก็ต้องวิเคราะห์ว่าอะไรดียังไงถ้าชั่วก็ต้องวิเคราะห์ว่าอะไรชั่วนี้ชั่วยังไงคือด้วยตามเหตุผลไม่ใช่ว่าคล้อยตามเพื่อนหมดแต่ว่ามีหลักการแต่คนที่ถ้าไม่มีหลักการคล้อยตามหมดก็ชื่อว่าเป็นคนหัวประจบคือบางทีเราอาจจะทําความดีใช่แล้วถ้าทําความดีนี้คือถ้าเราไม่ใช่เป็นคนหัวประจบเนี่ยเราก็ต้องมีหลักอย่างหนึ่งนะซึ่งหลักนี้คือเช่นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักว่าไอ้ทําความดีเนี่ยมีเกณฑ์ยังไงเราแยกแยะแจกแจงให้เขาทราบเขารู้อันนี้ทําดีก็คล้อยตามหลักการแต่ไม่ใช่คล้อยตามเพื่อนแต่มีหลักการอยู่ต่อหน้าสรรเสริญรับหลังนินทาอันนี้ก็เรียกเป็นคนหัวประจบด้วยคนที่มีลักษณะ4อย่างท่านฟังเป็นคนที่ปอกลอกดีแต่พูดหัวประจบอย่างที่4นั้นคือคนที่ชักชวนในทางชิบหายแต่ชักชวนในทางแย่ทางต่ำเป็นยังไงก็ชวนให้ดื่มเหล้าชวนให้เที่ยวตามตรอกซอกซอยชวนให้ดูมหรสพแล้วก็ชวนให้เล่นการพนันแต่พวกนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นไปอบายมุขแต่ถ้าเขาเป็นคนอย่างนั้นชักชวนไปในทางนั้นไอ้นี้เป็นชักชวนในทางชิบหายแต่อย่าไปคบกับมันคนที่ถ้าเราจะเอามาเป็นเพื่อนจะทําให้เกิดความแย่ความต่ำเป็นเพื่อนชั่วได้นั่นก็คือคนที่ดีแต่พูดคนหัวประจบคนชักชวนในทางชิบหายคนปอกลอกนะอย่าเอาคนประเภทนี้มาเป็นเพื่อนถ้าเจอคนประเภทนี้ให้อยู่ห่างๆให้อยู่ห่างๆนะถ้าไม่ต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยด้วยเป็นการดีเงียบๆไปเลยเขาส่งข้อความมาก็เงียบๆไปแต่เขาชักชวนไปไหนก็เงียบๆไปอย่าไปยุ่งอย่าไปต่อกรด้วยอย่าไปเถียงด้วยในทางตรงกันข้ามแต่ถ้าบอกว่าเราเจอคนนะที่มีลักษณะ4อย่างแบบนี้นะเอามาเป็นเพื่อนได้ดีมากนะคบเขาเป็นเพื่อนเลยนั่นก็คือคนที่มีอุปการะนะพระพุทธเจ้าใช้คําว่ามิตรนะเป็นเพื่อนเมื่อสักครู่ข้าพเจ้าพูดจําได้ไหมที่บอกว่ามีศัตรูดีๆตั้ง100คนเนี่ยดีกว่ามีเพื่อนชั่วคนเดียวอันนี้แน่นอนแต่ถ้าเรามีศัตรูดีๆตั้ง100คนเนี่ยเอาศัตรูนั้นมาเป็นเพื่อนได้แม้คนเดียวโอ้โหนี่ยิ่งดีมากนั่นเพราะว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยมันจะชักชวนไปในทางดีแต่ดูยังไงคนที่จะเป็นคนดีได้คือ1ถ้าเขาเป็นคนที่มีอุปการะนะ2เป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข3เป็นคนแน่ประโยชน์4เป็นคนมีความรักใคร่คนที่มีอุปการะเราจะดูยังไงถ้าเขาเป็นคนที่รักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้วรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วแต่เวลามีภัยอะไรก็ให้พึ่งได้แต่เวลาที่มีกิจอะไรที่ต้องทําก็เพิ่มให้2เท่ากว่าที่ออกปากเอาไว้สมมติว่ารับจะช่วยสิ่งนี้แต่เป็นเพื่อนช่วยเนี่ยพอถึงเวลามันไม่ช่วยแต่มันเฉยๆหรือช่วยด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนดีเพื่อนดีนะคนเนี้ยเขาสามารถที่จะช่วยได้เป็น2เท่ามากกว่าที่ออกปากเอาไว้อันนี้ก็เรียกว่าเพื่อนที่มีอุปการะนะสถานการณ์บางอย่างเราชีวิตเราตกต่ำอย่างเงี้ยถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้นะมีอุปการะอันนี้คือคนนั้นเป็นเพื่อนดีได้แต่ถัดมาคือคนที่มีความร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้เนี่ยก็คือคนที่เราจะบอกความลับของเขาได้นะเขาเก็บความลับของเราได้เขาไม่ละทิ้งในเหตุอันตรายแต่แม้ชีวิตก็สละให้กันได้เก็บความรักของกันและกันได้แต่ก็เรียกว่าเป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้และอย่างที่3คนที่แน่ประโยช แนะประโยชน์ก็คือคนที่รู้จักคอยที่จะแนะบอกสอนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเขาก็จะให้เราเนี่ยห้ามจากความชั่วแต่สองให้ตั้งอยู่ในความดีแต่สามให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและสี่บอกทางสวรรค์ให้อันนี้เป็น4ใน6ข้อที่ว่าพระสงฆ์จะต้องทำด้วยซ้ำหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยก็คือห้ามเสียจากความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ฟังให้แจ่มแจ้งอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามบอกทางสวรรค์ให้จะเหมือนกันอยู่4อย่างแต่ซึ่งถ้าบอกว่าในกรณีของเพื่อนแนะประโยชน์คุณอาจจะเอาพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งแต่ที่มีคุณสมบัติพวกนี้เป็นเพื่อนได้เป็นกัลยาณมิตรได้ข้อถัดมาสำหรับบุคคลที่จะเป็นเพื่อนที่ดีนั่นก็คือว่าคนที่มีความรักใคร่กันแต่คนที่มีความรักใคร่กันเนี่ยเราจะทราบเขาด้วยความที่เขาจิตใจเป็นอย่างไรแต่ถ้าจิตใจเขาไม่ยินดีในความเสื่อมของเราถ้าบอกว่าเราเจอทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเขาไม่ยินดีด้วยเสียใจด้วยนี้ก็มีความรักใคร่กันหรือว่าเรามีความเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็ยินดีด้วยเราเจริญเขาก็ยินดีห้ามคนที่กล่าวนินทาเราถ้าใครจะนินทาเราก็บอกอย่าบอกห้ามสรรเสริญคนที่สรรเสริญเราถ้าใครจะมาสรรเสริญเราเขาก็ยินดีสรรเสริญด้วยนี่เป็นลักษณะที่ดูได้ว่าคนนี้ว่าเป็นมิตรที่มีความรักใคร่กันถ้าเราไปรู้จักใครที่เป็นลักษณะคนที่มีอุปการะเป็นร่วมทุกข์ร่วมสุขได้แนะประโยชน์ได้มีความรักใคร่สี่อย่างนี้นะให้เป็นเพื่อนเลยแต่มีคุณสมบัติของความที่เป็นมิตรดีเป็นเพื่อนดีนะจะไม่ใช่รวมอยู่ในคนคนเดียวกันอาจจะมีหลายๆคนแต่ละคนมีคุณธรรมตรงนั้นตรงนี้แล้วก็อาจจะอยู่ในฐานะที่เป็นศัตรูกันอาจจะอยู่คนละบริษัทกันอยู่คนละหมู่บ้านกันที่ไม่รู้ว่ามันเป็นศัตรูกันได้ยังไงเราก็ต้องควรจะเปลี่ยนคนนี้มาเป็นมิตรซะนั่นจะดีกว่ามากนะแล้วตัวเราเองเราก็ควรทําให้มีคุณสมบัติอย่างนี้เป็นคนที่มีอุปการะเป็นคนร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นคนแนะประโยชน์และมีความรักใคร่ถ้าบอกว่าเรามีมิตรดีและมีมิตรดี4อย่างเนี่ยย่อมรุ่งเรืองดำวังคนที่ถ้าเป็นสัตว์สังคมนะให้อยู่ในสังคมที่เป็นแบบนี้คืออาจจะเราจะควบคุมสังคมระดับใหญ่ไม่ได้แต่ในสังคมของเราเองนะคนที่คุณเจอ6คนแรกนะตั้งแต่ตื่นมาในแต่ละวันนะ6คนแรกเป็นคนแบบนี้หรือไม่นะเราต้องดูถ้าบอกว่าเราใช้เวลากับคนที่ไม่ดีมากเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราใช้เวลากับคนดีมากเราก็จะสูงขึ้นคนที่เราคบหาด้วยเนี่ยมีศีลสมาธิปัญญาสูงกว่าเราหรือไม่แต่ถ้ามีกว่าดีกว่าเนี่ยเราก็จะสูงขึ้นการที่มีศีลสมาธิปัญญาพวกนี้จะดึงเราให้สูงขึ้นได้เพื่อนพวกนี้ก็เหมือนกันถ้าเราคบกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยมันก็จะดีได้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับผึ้งเนี่ยแมลงผึ้งนี่แหละที่ผนวกพลังกันก็สามารถที่จะสร้างรังผึ้งขึ้นมาได้เห็นไหมผึ้งเนี่ยมันมีน้ำผึ้งออกมามันก็เก็บเกสรทีละนิดละนิดละนิดมารวมกันรวมกันแต่คนที่ถ้าเผื่อมีเพื่อนดีอย่างนี้เวลาผ่านไปค่อยเก็บค่อยงามก็มีความรุ่งเรืองได้แต่ทั้งในโลกนี้แต่ถ้าโลกหน้ามีจริงก็ยิ่งรุ่งเรืองขึ้นไปอีกหรือเหมือนกับจอมปลวกปลวกเนี่ยก็เอาดินมาทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดจะเรียกว่าก้อนก็ไม่ได้หรอกเพราะมันเล็กกว่านั้นเอาดินมาทีละเม็ดละเม็ดจอมปลวกก็โตขึ้นจากพื้นได้นั่นมันดินนะท่านฟังปลวกไม่ใช่ตัวเดียวแต่เป็นขโยงของปลวกถ้าเรามีเพื่อนที่ดีแม้คนเดียวหรือ2คนหรือมากกว่านั้นก็ได้เราสามารถที่จะเป็นเหมือนกับผึ้งรวมกันสร้างรังผึ้งได้สามารถที่จะเป็นเหมือนปลวกที่ทำจอมปลวกให้โตขึ้นได้จะมีความรุ่งเรืองจะมีความดีงามในชีวิตของเราทีนี้ข้อมูลที่ให้ในวันนี้เนี่ยมีอยู่ในพระไตรปิฎกที่อยู่ในส่วนของทีฆนิกายข้าพเจ้าก็รวบรวมมาอธิบายให้ท่านฟังแต่บอกว่าเราต้องการจะฟังซ้ำก็สามารถไปได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com สามารถฟังย้อนหลังได้หรือว่าถ้าท่านฟังต้องการจะอ่านจากในพระไตรปิฎกก็ไปดูได้ที่ทีฆนิกายพระสูตรที่ชื่อว่าสิงขารกสูตรอยู่ในทีฆนิกายอันนั้นจะเป็นเล่มที่11ไปเปิดดูตรงนั้นก็จะมีข้อมูลเรื่องนี้อยู่เยอะทีเดียวในวิธีการที่เราจะดูเพื่อนวิธีการที่จะแยกแยะเพื่อนชั่วเพื่อนดีวิธีการในการที่เราจะดําเนินชีวิตในลักษณะความเป็นฆราวาสในเรื่องนี้พระเจ้าสอนฆราวาสโดยตรงเลยทีเดียวในที่ต้องเป็นสัตว์สังคมคบเพื่อนดูเพื่อนต้องทําอย่างไรและท่านฟังต้องการจะติดต่อกับทางรายการก็สามารถที่จะเขียนไปจดหมายหรือไปรษณียบัตรได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com นี่แหละอีกเหมือนกัน p puredhamma.com ก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลตรงนั้นไปได้ให้จำไว้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าเรามีมิตรชั่วสักคนเดียวสู้มีศัตรูดีๆสักร้อยคนไม่ได้เพราะว่าศัตรูดีๆสักร้อยคนถ้ามีการแข่งขันกันอย่างดีถูกต้องตามกฎนั้นมันจะช่วยเราให้เราพัฒนาตัวได้แต่ศัตรูดีๆร้อยคนยังดีกว่าเพื่อนชั่วคนเดียวแต่ถ้าศัตรูดีๆทั้งร้อยคนนั้นแม้ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นให้เขาเป็นมิตรดีสักคนเดียวแต่การมีมิตรดีแม้สักคนเดียวอันนี้ยิ่งจะดีและดีต่อชีวิตเราแน่นอนแล้วตัวเราเองก็ทำตัวเราเองให้เป็นผู้ที่เป็นคนดีและเป็นมิตรดีเป็นเพื่อนดีกับคนอื่นๆเราจะเป็นผู้ที่เหมือนดังดอกไม้พวกแมลงเกสรผีเสื้ออะไรต่างๆก็จะมาตอมที่ดอกไม้นี้แล้วยิ่งถ้าบุญบุคคลที่มีความดีความดีของเรายิ่งกว่าดอกไม้ด้วยซ้ำแต่ตรงที่ว่ากลิ่นมันทวนลมไปได้ดอกไม้นั้นกลิ่นของดอกไม้นั้นก็ยังทวนลมไม่ได้นะแต่กลิ่นของคนดีนั้นก็ทวนลมไปได้นะผู้ที่เป็นสัตว์บุรุษเป็นคนดีเหมือนกันก็จะมาคบหากันเหมือนกับผึ้งที่รวมกันนะเป็นชุมชนเป็นหมู่พอรวมกันเป็นหมู่เป็นชุมชนแล้วทำความยิ่งใหญ่ทำการพัฒนาให้เกิดขึ้นในหมู่ชนกลุ่มคนนั้นได้แต่วิธีการที่เราจะดูว่าใครดีไม่ดีก็ตามหลักเกณฑ์ที่เล่าให้ฟังเราจะคบกับใครเราทำตัวให้เป็นผู้ที่มีอุปการะผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นคนแน่ประโยชน์มีความรักใคร่เราจะเป็นคนที่มีมิตรดีเจริญพร